राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज कोई बात। लोकेशन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रवक्ता मेरा नहीं, दो प्रकार की निष्ठा है इसमें आपको आपने भगवान की जो निष्ठा है भगवान में जो निष्ठा है उसको आपने अलौकिक बताया और इन दोनों को लौकिक बताया। शब्द लिखा है, मैं मित्र से नहीं कहा, इसको शब्द लिखा है लोकेशन द्विविधा निष्ठा साहब। ऐसे द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षण साक्षर एवं तो क्षर की साधना कर्म योग है, अक्षर की साधना ज्ञान योग है और उत्तम पुरुष तो अन्य ऐसे सब लिखा है। मैं मित्र नहीं लिखा, अब मैं क्या बोलूं लिखा भगवान कह दिया। कह कबीर मैं कहता डरूं फिर कौन कह जिसका मैं क्या करूं। मांग कह कबीर मैं कहता डरूं पर गोरख कहे जिसका मैं क्या करूं। अब भगवान कहे तो मैं क्या करूं, हमारा मतलब नहीं, हमारा कोई आग्रह ही नहीं, हमारा आग्रह है ही नहीं, ना ज्ञान योग पर है ना कर्म योग पर है ना भक्ति योग पर है। भगवान ने कहा है, अब आप इसका अर्थ बताओ, मेरे में आग्रह नहीं है, आप बताओगे अच्छा तो अच्छा लगे मान लूंगा। ये मेरा आप से आप ही पूर्ण ही हुई है, कोई टीका में देखा नहीं मैंने, किसी टीकाकार ने कहा हो तो वो टीका मैंने देखी नहीं है, मैं देखी जिस टीका मिला नहीं है। और टीका अनेक गीता पर बहुत टीका है, बहुत टीका है, जितनी ग्रंथा पर टीका है इसी कितनी किसी ग्रंथ पर टीका नहीं है, इतनी टीका है और होती चली जा रही है, अब भी लोग लिखते चले जा रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या करें आप बताओ, उसका अर्थ क्या करें आप बता दो, ठीक जच जाए तो हमें क्या है, हमारा तो कोई आग्रह नहीं। शेर जी ने दो निष्ठा मान करके और ऐसा माना है कि ये भक्ति योग है, ये कर्मियों के साथ मिलता है, ऐसा और माना निष्ठा दो ही है तो ऐसा माना है, तो मैं वैसे ही मानता था पर फिर मिला ऐसा लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रवक्ता जगह जगह आया है। क्षिप्री मानुष्य लोक क्षिद्र होते जा और वो जिसे बताया है ना क्षिप्री मानुष्य लोक क्षिद्र होते कर्मजा सिद्धि भी लोक में सिद्ध जल्दी होती है, ऐसे लोक समुदाय कई जगह तो इस पर हमारी दृष्टि नहीं गई थी, साधक समझने लिखी उस समय दृष्टि नहीं गई थी, उसमें नहीं मिलेगा आपको ये लोग नहीं मिलेगा। तो मेरा अध्ययन बढ़ रहा है, बोल रहा हूं इससे मेरा अध्ययन होता है, जो युग दिशा में ना हो तो आप कह दो अमन को। तो महाराज जी इस लोक में ही होती है तो वो अलौकिक कैसे, अलौकिक यूं है महाराज खूब विचार करें, महाराज पूछते हैं भक्ति वो तो इसी लोक में ही होती है, वो अलौकिक कैसे? तो देखो क्षर और अक्षर ये जो दीज है, मान ये दोनों लोक में है, शरीर सब जितने के क्षर है और इसमें चेतन है वो अक्षर है, तो ये लौकिक चीज है दोनों। इसमें भी दोनों देखा जाए तो कर्मयोग भौतिक साधना है और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है, ये दो साधना है। आध्यात्मिक साधना है ज्ञान योग और कर्मयोग है भौतिक साधना और भक्ति योग है आस्तिक साधना। तो भगवान को मान सकते हैं, देखो जहां ज्ञान कहाँ होता है और कहाँ जिज्ञासा होती है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते वहां जिज्ञासा होती है, और पूरा जान लेते हैं तो जिज्ञासा रहती नहीं, ज्ञान हो जाता है, और जिसमें कुछ भी नहीं जानते उसमें केवल विश्वास होता है, उसमें जिज्ञासा नहीं होती, तो ईश्वर के विश्वास विश्वास ही होता है। ये तो शरीर क्या है, चेतन क्या है, ये तो विषय है जानने का, तो इसमें जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा अधूरी ज्ञान में होती है, अरे पूर्ण ज्ञान में जिज्ञासा नहीं, पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पर जिसका कोई ज्ञान है ही नहीं ऐसी बात को तो मानो नहीं तो मत मानो। इस बात ईश्वर को कई दर्शनकार मानते हैं, कोई ईश्वर को नहीं मानते, जैन आदि ईश्वर मानते ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष देखना कुछ दिखता नहीं उसका, इस वास्ते वो विश्वास का विषय है। तो विश्वास करता है वो अलौकिक होता है तो नहीं दिखता नहीं, विश्वास करे। विचार का विषय है, यद्यपि वेदांत में विचार संतोष में लिखा है कि भी विचार बताया जाए जीव ईश्वर ब्रह्म, ये विचार का विषय है उसमें लिखा है, और संस्कृत में आता है जीव जगत परात्मा नाम, विचार का विषय जगत जीव और परमात्मा, ये विचार का विषय है, पर परमात्मा विचार का विषय नहीं है। विचार का विषय वहां होता है जो हमें देखते तो है परंतु पता नहीं है, वहां विचार का विषय होता है, ये विचार का विषय नहीं है ईश्वर। तो फिर विचार विषय क्यों लिखा शास्त्रकारों ने? वो इस वास्ते लिखा है कि जो दर्शन में आता है, शास्त्रों में पुस्तकों में आता है, वर्णन आता है ईश्वर का, इस वास्ते ईश्वर विचार का विषय है, वर्णन आता है ईश्वर का, इस वास्ते विचार का विषय लिख दिया। पर वर्णन आता है तो मानता ही हो गई है, भक्त लोग है उसमें सहायता भक्त लोग है, जिन आज लोगों ने भक्ति करी है उनको पता है कि भगवान है, उनको मिले है, उनको अनुभव हुआ है, इस वास्ते उन्होंने कहा है, तो शास्त्रों में लिखा है इस वास्ते विचार का विषय है, तो वो भी ठीक लिखा है। परंतु तो वास्तव में विचार जहाँ होता चीज देखते हैं, ये स्थान वाला पुरुष हो गए थी, ये लकड़ी है पुरुष है कोई, ये तो दिखता है जो, तो भान होता है, संसार तो दिखता है और अपना भान होता है अपने को, मैं हूं, अपने में संदेह नहीं है, अपने के होना अपने में संशय नहीं है, मैं हूं मन मैं क्या हूं कैसा हूं ये पता है, हूं इस सत्ता तो पक्की है, संसार है ये भी है, मन संसार में परिवर्तन होता है और मेरे में परिवर्तन नहीं होता, ये ज्ञान है, परंतु संसार शरीर के साथ रहने से मेरे में परिवर्तन होता है ऐसा दिखता है, तो स्वास्थ्य विचार का विषय है, ये लौकिक हुआ, और ईश्वर अलौकिक है, विश्वास करो आप ईश्वर है ईश्वर, फिर प्रत्यक्ष होता है ईश्वर का साक्षात्कार होता है, सब कुछ होता है, अरे पूर्णता उसी में होती है, ये दो निष्ठा सांख्य निष्ठा योग निष्ठा ये दोनों साधन है, लगेगी ये साधक संजीवनी में नहीं मिलेगा विषय, साधक संजीवनी में नहीं लिखाई है, तो गीता जी टीका उसमें लोग नहीं मिलेगा, उस दिन मेरी दृष्टि थी नहीं, मेरा तो अध्ययन बढ़ता है, मैं संतोष नहीं करता हूं, आगे कितना तत्व मिला उसमें संतोष नहीं करता हूं मैं, मेरे को तो कई सदनों ने कहा तुम मानो संतोष करो कि जब इसमें अनुभव हो गया तो संतोष करो, मेरा संतोष नहीं होता, मैं और आगे जानता था और से, अब भी संतोष नहीं, अब भी संदेह भी नहीं है और संतोष भी नहीं है। जिन बातों को मैं कहता हूँ मेरे संदेह नहीं है, किसी से संदेह हो सकता है, परंतु संतोष नहीं। मनुष्य को कभी भी आध्यात्मिक जगत में संतोष करना ही नहीं चाहिए, जान करके पूर्ण कभी नहीं माननी चाहिए। जैसे गंगा जी जाना है तो जाते जाते जाते गंगा जी आ गई, उसमें जाता ही जाता जाता डूब जाए तो चलता ही है, इस तरह से चलता ही है, चलते चलते डूब जाए डूब जाए। तो ये चार है मेरी। इस बात कई वर्षों पहले वहां व्याख्यान देता था, उन्होंने कहा कि 5-7 वर्ष जब शरीर रह गया तो परमात्मा की बात ही बहुत सुगम है बता दूंगा। तो अब मेरे वैसे दे गए तत्व की प्राप्ति बहुत सुगम है, कठिन नहीं है, ऐसा हमें मालूम होता है, बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। ये लौकिक और अलौकिक बताने में, किसी साधन को न्यून और किसी को अधिक बताने में आपका तात्पर्य नहीं है। हाँ जी, लौकिक और अलौकिक दो प्रकार की बात बताई, तो लौकिक कहने से कोई न्यून हो गया और अलौकिक? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। लौकिक न्यून है, अलौकिक श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल नहीं है। एक बात है इसमें, लौकिक का फल अलौकिक है पर लौकिक न्यून नहीं है। सांख्य योग और कर्म योग ये बरोबर समकक्ष है। अभी शंकर मत के अनुसार से तो मल दोष दूर करता है कर्मयोग, और भक्ति योग विक्षेप दूर करता है, और ज्ञान योग आवरण दूर करता है, हर मल पेक्ष आवरण दूर होने पर तत्पक शाश्वत करता है। ये शंकर मत है। रामायण जी का मत है कि कर्मयोग है वो शुद्धि करता है, उसके बाद ज्ञान योग द्वारा, ज्ञान योग बाद भक्ति योग होता है, रामायण जी ऐसा कहना है। तो आचार्यों का ये कहना है, ये मैंने पुस्तक पढ़ी है, उसमें ये सब चार है। इस वास्ते मैंने लौकिक कहा, गीता में शब्द आ गया, इस वास्ते गीता पर मेरा विश्वास रहता है। कुछ बचपन से गीता मेरे को अच्छी लगती है, गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस खोला मैं, बढ़िया बढ़िया हमारे प्रसन्नता हुई। बस एक बात मेरे मन में आई, गीता प्रेस खोला मैं, गीता मैं जानता हूँ, जब जानता है कि नहीं, अभिमान होता है अभिमान। अब क्या करें, मैं सुनाऊ गीता तो पता पड़े उनको, ऐसे मन में आई। और देखा तो गीता जी के शेठ जी का अध्ययन बहुत गहरा था। मैंने कभी कह दिया भाई शेठ जी का गीता पर अध्ययन बहुत तेज है, वैसे किसी टीकाकार का नहीं दिखता, तो लोग चिढ़ गए। शेठ जी बढ़िया क्या जाने गए, अब क्या जाने, बढ़िया हो गए, क्या बात हो गई। गीता गीता के मूल पर गहरा अध्ययन है, इतना मधुसूदन आचार्य नहीं है। गीता के विषय मधुसूदन और नीलकंठी, मधुसूदन आचार्य की जो उदार्थ दीपिका है ये बहुत अच्छी है, बहुत विवेचन किया है, परंतु विद्या के जोर से है, पढ़ाई के जोर से है। तो विद्या के जोर से लिखना और है, यार अनुभव के जोर से लिखना और चीज है। उनके तो बड़ी श्रद्धा है मेरी, शंकराचार्य के मत के अनुसार चले तो कल्याण हो जाएगा, रामानुजाचार्य मत है तो कल्याण हो जाएगा, कर्म योग से कल्याण हो जाएगा, ज्ञान योग से कल्याण हो जाएगा। पर साधना ये भौतिक आध्यात्मिक, इसमें भौतिक साधना करने से नीचे हो गई ना, कर्म योग भौतिक साधना है और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है और भक्ति योग आस्तिक साधना है। ये तुम्हारे कई वर्षों से है, मैं लौकिक लोगों के तो पीछे हुआ पता लगा है गीता के देखने से। असर यही पड़ता है महाराज जी की, लौकिक के द्वारा तो कहना है न्यून है, अलौकिक कह दिया ये श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो मानता हूँ मैं, भक्ति योग श्रेष्ठ मानता हूँ। भक्ति योग में भगवान कर्म योग और ज्ञान योग देते हैं भगवान खुद, तेषाम सतत योगता नाम भजताम प्रीति मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम तुष्यंति च रमंसित तेषाम सतत योगता नाम भजताम प्रीतिपूर्वम ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग ऐसा ते बता सांख्य बुद्धि योग है तुम्हें, बुद्धि योग नाम कर्म योग का है, तो बुद्धि योग मैं दे देता हूँ। तेषाम एव अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तम नाश्यामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भाष्वता भाष्वता ज्ञान दीपेन अज्ञान जम नाश्यामि, तो ज्ञान भी भगवान देते हैं। ये बात है, ज्ञातुं दृष्टुं तर्पणेषु, तीनों बात ज्ञान योग से होती है, भक्ति योग से होती है, ज्ञान योग से तो अमर तत्व तो ज्ञात विषय होता है, दर्शन बात नहीं होती। भक्ति योग से दर्शन भी होते हैं, ज्ञान भी होता है, प्राप्ति भी होती है, तीनों होती है। ये गीता में लिखा है और जगह भी आता है। और ज्ञान योग से जानना होता है, प्राप्ति होती है, दर्शन बात नहीं आती। पर इस दर्शन बात आने से ये नहीं कि वो तो कल्याण करेगा, ये कल्याण नहीं करेगा, ये मेरा ही भाव है ही नहीं। ज्ञान योग से कल्याण हो जाएगा। एक भाव और है मेरा, वो ऐसा भाव है कि जितने महापुरुष हुए हैं, अद्वैत मानने वाले, द्वैत मानने वाले, विशिष्टाद्वैत मानने वाले, शुद्धाद्वैत मानने वाले, शुद्धाद्वैताद्वैत मानने वाले और अचिंत भेदा भेद वाले, पांच आचार्य हैं वैष्णव के, तो एक शैव है, तो ये पांच आचार्य हैं। पांच आचार्यों के अनुसार कोई चलेगा तो कल्याण हो जाएगा, ये मेरी धारणा है। अब जैसे महाराष्ट्र में महात्मा हुए हैं, ज्ञानेश्वर जी है, तुकाराम बाबा है और एकनाथ जी महाराज है। एकनाथ जी महाराज बहुत तेज है, एकनाथ जी महाराज है। इनकी भाषा में तो मैं मास्टर भाषा जानता नहीं महाराष्ट्र तो, परंतु इनकी सुना है मैंने, तो मेरे मन में ये पांचों पुरुष थे। तुकाराम जी महाराज मामूली नहीं थे, एकनाथ जी महाराज मामूली नहीं थे, ज्ञानेश्वर जी महाराज मामूली नहीं थे, तब तक ही थे ये। पंढरपुर में एक चातुर्मास किया मैंने, तो पंढरपुर में किया तो मैंने कहा भाई गीता सुखी है ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुखम स्मृति सुसुख कर तो मध्यम सुखपूर्व परमात्म प्राप्ति हो जाती है। तो किसी ने कहा कि ज्ञानेश्वर ने उन्हें ऐसा लिखा है कि सुखपूर्व नहीं होती, तो मैंने कहा ये बात नहीं हो सकती, मेरी श्रद्धा है उन पर, तो उनकी वाणी में आएगा कहीं न कहीं, हो ही नहीं सकता। जो जानता है वो सदा कलेश नहीं बता सकता, सुखपूर्व बता सकता। इतने में वाणी बोल गए एक भाई संत वाणी कहाँ सुखपूर्व होता है। मैं बात जानता नहीं मराठी, परंतु मेरा भाव है कि महापुरुष बड़े तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं, तो वो सुखपूर्व कैसे नहीं कह सकते, कह सकते, कहेंगे जरूर कहेंगे, तो बोल गए भाई। अरे मेरी धारणा है, मैंने उनकी वाणी पढ़ी नहीं, जानता नहीं मराठी, तो ऐसी बात है। अब एक विलक्षण बात बतावें, विलक्षण बात ये बतावें कि सबके सब तत्व के पुरुष है, परंतु तत्व के पुरुष होने पर भी उनका मत नहीं मिलता, एक एक सिद्धांत से भेद रहता है, और उससे संप्रदाय में भेद होता है, और उनमें शिष्य परंपरा में भेद होता है। अद्वैत को मानने वाले द्वैत नहीं मानेंगे, द्वैत मानने वाले अद्वैत नहीं मानेंगे, खटपट होती है आपस में, पर गीता के सिद्धांत माने खटपट नहीं हो गई। ये विशेषता है, क्या विशेषता है कि वासुदेव सर्वम, ये ऊंची है गीता में, वासुदेव सर्व हो जाएगा तो किस्म का द्वैत भी वासुदेव, अद्वैत भी वासुदेव, शिष्टाद्वैत भी वासुदेव, शुद्धा सिद्ध भी वासुदेव, अचिंत वेदा भी वासुदेव, वासुदेव सर्व में सब आ जाएगा, तो कहीं खटपट नहीं रहेगा, बिल्कुल आपस में मतभेद नहीं रहेगा। अब इतना मतभेद रहते हुए भी उनसे मुक्ति नहीं होगी, ये नहीं मानता हूं। मुक्त होने पर भी उनका जो अभिन्नता है वो नहीं होती, और गीता में भिन्नता नहीं रहती, ये धारणा है। अब प्रश्न करो, इसमें प्रश्न करने से मेरा लाभ होता है, आप जितने तर्क करोगे प्रश्न करोगे तो इसमें मेरा लाभ होता है, औरों को भी लाभ होता है, मैं ये मानता हूं। एक मत को लेकर पकड़ ले तो वो मतवादी होता है। हमारे जो संप्रदाय के आचार्य हुए हैं वे कहते हैं कि हरिया तत्व विचार ये का मत से थी काम, मत से क्या मतलब तत्व विचारो, और तत्व विचार तत्व बसे अमरापुरी और मत का जमपुर धाम, ऐसा करना बोला। हरिया मत तत्ता मत का तत्व का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता से फिर तत्व पाया ना है, साफ कहते हैं जो मत का रहता है वो तत्व नहीं मिलता। ये हमारे क्या कहते हैं, आप बैठिए बैठिए अभी अभी नहीं, नहीं नहीं बैठो नहीं तो आप जा सकते हो, आपको नहीं सुहावे तो मैं बांधता नहीं हूँ, आप जाओ भजन ध्यान करो एकांत में, जब उसको सुहावे बैठो। क्या कहते हैं, सुना भी नहीं हमने अपना आपका प्रसंग चल रहा था, वो अलग अलग क्या पता क्या बोल रहे, अभी ठहरो भाई, आप कोई पूछो तो आपको मैं कर दूंगा, बता दूंगा। तो मैंने मेरी धारणा बताई है, मतवादी होना, मतवादी नहीं होना चाहिए, तत्व की तरफ विचार करना। हाँ। ये प्रसंग चल रहा है। हाँ तो ये बात अब अद्वैतवादी है ना, तो अद्वैतवादी का मत ही रखेंगे, द्वैतवादी सब खंडन कर देंगे। महाराज ऋषिकेश में यहाँ अपने बड़े सत्संग हॉल है ना, इसमें बहुत सत्संग हो रहा था, तो एक सज्जन असंगारा जी मेरा शिष्य थे, तो वो बोले कि वैष्णव बड़े भूल में है। मैं कहती मारा ये नहीं कर सकते, वैष्णव भूल में नहीं कर सकते, आपको नरुस दरुस हो पर वो भूल में है, ऐसे कैसे निर्णय किया मैंने, कर मैंने मैं कह दिया, अरे हमारी जस्ती नहीं है, अथवा संग्रह मेरी भूल में है, ये तो सुना नहीं मैंने, वैष्णव भूल में तो सुना है, मेरे वैष्णव में शंकराचार्य में श्रद्धा बुद्धि है, मत नहीं मिलता है, गीता की टीका नहीं मिलती है, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहा वहां पर शंकराचार्य को, और ये मत है मेरा, और ये उसका भी काम पड़ा है जोधपुर में, बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे ब्राह्मण, उसे मैंने कहा, उनका भी आपने असर कैसे किया, शंकराचार्य नहीं किया है, तो ये नित्यानंद जी महाराज कवि, नित्यानंद जी हिंदी के भी कवि थे, संस्कृत के कवि थे अच्छे, नित्यानंद जी राम राम चरितार्थ रत्नम का भी लिखा है संस्कृत में, बहुत अच्छा है वही राम राम कथा कल्पलता हिंदी में लिखा काव्य, बड़ा सुंदर है, संस्कृत के श्लोक लिखे, संस्कृत के श्लोक हिंदी में लिखे, और बड़ी अच्छे बहुत प्रतिभाशाली थे हुए, तो वही मेरे पास बैठे थे, उस देश में कहा तो शंकराचार्य अर्थ नहीं किया है, ऐसा किया है, मैंने वही शंकराचार्य मैं नमस्कार करता हूँ उनके ऊपर नहीं कहता, पर ये बैठे हमारे पास, मैं संस्कृत से ये अर्थ बनना बनता है नहीं बनता है, ये निर्णय कर लो आप, आकार साथ कर लो, संस्कृत में अर्थ बनता है कि नहीं, नहीं बनता हो छोड़ देंगे, संस्कृत बनता है, शंकराचार्य ने किया तो शंकराचार्य ने किया है, शंकराचार्य महाराज के अनुसार चलने वालों की मुक्ति होगी, इसमें मेरा संदेह नहीं है, जो आचार्य हुए हैं वो गीता में चर्त और दो चाहे और हो, परंतु उनके लेखने के अनुसार चलने वाला भी कल्याण हो जाएगा, ऐसे रामानुजाचार्य के अनुसार चलने वाला भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये पहुंचे पुरुष थे, पहुंचे होते भी मतभेद आपस में रहता है, गीता पर मैंने टीका देखी है, वैष्णव तो कहते हैं कि ये जो अद्वैत मानने वाले ये तामसी है, और वे कहते हैं कि ये अद्वैत मानने वाले ये तामसी है, श्लोक देते हैं कि ये तामस ज्ञान 22वां श्लोक 18वां का, ये तो कृष्णवत है, कृष्ण कार्य शक्ति हेतु अतत्व तो बदल पंच तमस उदार, तो ये मूर्ति पूजा करते हैं ये तामस है, तो एक देश में पूजा करते हैं नहीं, ये तो कृष्णवत एक संपूर्ण यही है, बस ये ठाकुर जी है हमारे, ये सब कुछ है, ये तो कृष्णवत एक और कार्य बनी हुई कार्य शक्तम अहेतुकम, कोई इसमें कोई तत्व नहीं मिलता, कोई हेतु नहीं, कोई युक्ति नहीं है, अतत्वार्थवत अल्पंच तामस तामस ज्ञान है, ये गीता देखी मैंने लगी ठीक है देखी है, और वे कहते हैं कि अधर्म धर्म इति मत मन्य तुम्हारा सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार तामसी, जो अद्वैत मानते हैं वे तामस है, ये टीका देखी मैंने संस्कृत मेरे दुम जसली, अब तामसी कैसे गाली दे एक ने, एक तो नहीं मिलते ना, या गीता के अनुसार चलो दो तो रहते ही नहीं, भेद रहेगा ही नहीं, ये विशेष पाई है मैंने चीज मिली है, अब इसका आप विचार करो, तटस्थ होकर के मेरी बात का खंडन करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, क्योंकि उसे वादे वादे जाए थे तत्व बोधा, वादे वादे प्रबलता में हूं, गीता ने वाद कथा को श्रेष्ठ बताया है, जल पर वितंडार वाद, तीन तरह कथा होती है, एक वाद कथा है, एक जल है, एक वितंडा है, तो वितंडा से कल्याण जल पर नहीं है, वाद कथा में श्रेष्ठ बताया, वाद प्रवतता बोलने वालों में वाद कथा मेरा स्वरूप है, ऐसे भगवान कहते हैं, तो इसमें निर्णय करो, और मेरे बहुत फायदा होगा, मेरे लाभ होगा, कि नहीं तो कोई दूसरा मिले हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ क्या लाभ होगा बाबा बा किन प्रमाण मैं कह दिया हाँ सर सावजन कह दिया तो समझे क्या अस्थि है मैंने क्या कह दिया अपने तत्व विचार करो हरिया तत्व विचार ही का मत से कहो तो तत्व विचार करो हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना है मत का रत्ता जो भी था तत्व पाया ना है मत तत्व नहीं मेरे वाले को ये बात है। अब आप पूछो लौकिक का लौकिक तो गीता में लिखा है जैसे आपने इनको तो लौकिक बता दिया ज्ञानियों को और सांख्यो को भक्तियों को अलौकिक बता दिया अब पारलौकिक क्या है अलौकिक पारलौकिक है पारलौकिक तीनों ही है तीनों ही पारलौकिक भौतिक साधना भौतिक बिल्कुल पांच भौतिक साधना और आध्यात्मिक साधना और आस्तिक साधना ये तीनों का नाम है तो भौतिक तो बड़े निकृष्ट है ना कर्मयोग भौतिक साधना है बड़ी सीधी बात है अरे ये एकादश में लिखा कर्म योग वस्तु काम ही नाम अरे न्यासी नाम विरक्त विरक्त बना सांख्य योग अत्यंत विरक्त के लिए है और अत्यंत आसक्त है उसके लिए आसक्त के लिए कर्म योग है नाति शक्तो न निर्मण भक्ति योग सिद्धि भीष्म अध्याय एकादश का भीष्म अध्याय कर्म योग वस्तु काम ही नाम काम योग के लिए है कर्म योग ही अरविंद चित्ताना अनिर्विण चेताना अनिर्विण हाँ और कामी नाम कर्मयोग है कर्मयोग अनिर्विण है ना तो बैराग हुआ है कामना है संसार की उनके लिए कर्मयोग सिद्ध देने वाला है और वो अत्यंत निर्विण नाम हो निर्विण नाम और न्यासी नाम न्यासी सन्यासी है और निर्विण है अत्यंत वैराग्यवान है उनके लिए ज्ञान योग सिद्ध देने वाला है और न यदृच्छया मत कथा दो जात शब्दस्तु यह कुमार न निर्विण्णो न अतिशक्तो भक्ति योगो तो अत्यंत वैराग्य वाले ज्ञान योग है और आसक्ति वालों में कर्म योग है और न आसक्ति है न बीच में थपेड़ा खावे आसक्ति भी नहीं है वैराग्य भी नहीं है ऐसे ही नहीं है तो उनके लिए एक भक्ति योग है ये निर्णय किया है विश्वाध्याय आप देव एकादश का बड़ा सुंदर है बहुत सुंदर है मेरे तो मन में आई विश्व टीका करें समय नहीं इतना कौन करें उसको ओ ताबत कर्माणी कूर्वी थे साफ लिखा हद लिखी है कर्मा की जैसे शंकराचार्य महाराज कहते हैं कंतगण शुद्ध के लिए कर्म योग है वही हद लिखी है कह तावत कर्माणी कूर्वी तो न निर्वेद्य बता जब तक वैराग्य न हो तब तक काम करे अथा मत कथा श्रवणा तो हुआ श्रद्धा यावन न जाए थे दो बात बताई कर्म तभी तक करे जब तो बैराग्य नहीं हो अथवा मेरी कथा में श्रद्धा नहीं हो तो इसका अर्थ क्या हुआ बैराग्य तो ज्ञान योग में चले जाओ श्रद्धा हो तो भक्ति योग में चले जाओ तावत कर्माणी पूर्वी थे कर्म वहां तक करे आदि बताइए न निर्वेद्य थे या होता मत कथा श्रवणा तो हुआ श्रद्धा यावन न जाए थे तावत कर्माणी पूर्वी थे सब तो ग्रंथों से हमारी बात मिली मेरी मन ग्रंथ नहीं है मेरी बात क्या इज्जत क्या है आप सब मैं व्यक्ति कोई बात कह दू व्यक्तिगत तो इसकी क्या प्रतिष्ठा है मेरी बात मानने वाले मान लेने में दूसरे कैसे मानेंगे पर शास्त्री बात तो सबको माननी पड़ेगी ना उन्हें टीका किसी तरह से कह दो टीकाओं करने में तो अपने अपने मत के अनुसार करेंगे पर मूल श्लोकों में ऐसे करना ही पड़ेगा है मूल में साफ लिखा है रामायण में गीता में नहीं आता है कर्मयोग वस्तु काम ही नाम ऐसा नहीं आता गीता में लोकेश गीता निष्ठा पूरा प्रभुता मया नगर ज्ञान योगी ने संख्या नाम कर्मयोगी योगी नाम लोकेश में द्विधा निष्ठा लोक निष्ठा तो ही होती है सांख्य योगी कर्मयोगी वो निष्ठा कहते हैं वो उसकी निष्ठा नहीं होती वो भगवन भगवान निष्ठ होता है भगवान ही है साधन भी भगवान है साध्य भी भगवान साधन भी भगवान साध्य भी भगवान यह साधन कर्मी हो ज्ञान योग साधन है यह तत्व साध्य है कर्मयोग के भी दो भाग है एक कर्म और एक योग कर्तव्य कर्म वो कर्म होता है और निष्काम होने से कर्म योग होता है नहीं तो कर्म होगा कई प्रकरण ऐसा महाराज जैसे 31 से 38 तक जो है स्वधर्म चापेक्षा तुम्हारी, ये 8 श्लोक सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभू है जो 38 तक, ये 8 श्लोक है, ये क्यों आए क्या देख मेरे संतोष नहीं हुआ, ये बीच में क्यों आ गया प्रत्येक विशेष सांख्यों तो पहले कहा कर्म अगाड़ी का, एक बीच में 8 श्लोक कह दिए जो समझ नहीं आए। 4 श्लोक तो कर्म करने में फायदा है, 4 श्लोक है कर्म न करने में हानि, तो कर्म करने से फायदे 2 श्लोक का, पहले 4 श्लोक का न करने से हानि होगी, फिर 2 श्लोक का कर्म करने से लाभ होगा, तो लाभ की बात 2 श्लोकों पहले गई पीछे 2 श्लोकों गई, बीच में न करने आते तो संग्रह न करी सी 4 श्लोक गए, तो ये दो क्यों कहा कि ये कर्म में प्रवृत्त करना है उनके विश्वास से, न करने से हानि है, बीच में बताया 4 श्लोक कर्म करने से लाभ न कर रहा हानि, ऐसा थे भी था सांख्य, अब सांख्य का सांख्य ऐसा थे भी था हर एक वही लगे सब दुख सुख सोम तत्व कल्पते, जो 11 से 20 लोग है वही देते सब टीकाकार सांख्य में बात कही, तो ये 8 श्लोक क्यों कहे, किसी टीकाकार में हमें संतोष नहीं हुआ, लिखा है तो मैं समझ नहीं पाया, अब मैं समझ नहीं पाऊ मैं क्या करूं, ये ठेका नहीं लेता लिखा का नहीं है, हमने सब विचार किया है एक कर्म योग है, वो कर्म है उसका वर्णन 8 श्लोकों में है, योग का वर्णन अगाड़ी श्लोकों में है, ये कर्म बताया, तो भगवान कहते हैं कर्म चाहे सांख्य दृष्टि से करो चाहे कर्मियों की दृष्टि से करो, कर्म करना अवश्य कर्म करना चाहिए, ये बात कही 8 श्लोकों में, अब वो सांख्य दृष्टि से तो पहले बताया, अब कर्मियों की दृष्टि से अब बताते हैं अगाड़ी, और ये अवश्य कर्तव्य है, तो कर्म योग में कर्म विभाग है वो योग विभाग है, ये दो विभाग कर्म योग, इस बात 8 श्लोक आए तो ये भी संतोष होता है इससे, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए 38 श्लोक में ये बात क्यों आई, सुख दुख के समय कृत्वा कर्मयोग करोगे तो ये कर्मयोग सांख्य योग सब में समता खास है, साधन में और सिद्धि में समता का जितना महत्व गीता ने दिया है और किसी साधु ने दिया, अगर समता आ गई तो गीता सिद्ध कह देती, अरे आप बहुत समझते और समता नहीं आई तो गीता का अनुसार सिद्ध नहीं है, वो समता आने से तो योग हो गया कर्म तो रहा नहीं, कर्म नहीं कर्म कर्म रहे कर्म रहेंगे कर्म रहेंगे, कर्म पूर्वार्ध है पूर्वार्ध, कर्म कारण गीता ने लिखा है सांख्य योगी कर्मयोगी ले न कर्म नाम अनारंभा निष्कर्म पुरुषोष्णु थे न तो संन्यासनादेव सिद्धि समरी गच्छति, न कर्म नाम अनारंभा कर्म के आरंभ किए बिना सिद्धि नहीं होती, हर कर्मों के त्याग से भी सिद्धि नहीं होती, 4 श्लोक है 3 अध्याय का, न कर्म नाम अनारंभा निष्कर्म पुरुष थे ये कर्मयोग के लिए और न तो संन्यासनादेव श्री और ये सांख्य योग के लिए सिद्धि नहीं होती, तो कर्म का करना आवश्यक है, तो गीता में कर्म करने की आवश्यकता है, मेरे को कहते हो तुम कर्म कर्म छोड़ने की बात कहते हो, अरे भाई मैं गीता कहते ही नहीं कभी, मैं कर्म त्याग नहीं कहता हूँ, कर्म करो त्याग कहता हूँ, कामना का त्याग करो, भले अच्छा का त्याग करो, आसक्ति का कामना का स्वार्थ का त्याग करो, ये त्याग सब काम आएगा, कर्तव्य कर्म करना चाहिए मनुष्य को, तो कर्तव्य कर्म करने के लिए 8 श्लोक है, और ऐसा तेवेदशा की ऐसा तो ये बात समता है, ऐसा सुख दुख के समय कृत्वा ये श्लोक ऐसा करके ऐसा तेवेदशा सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव तरो युद्धा युद्ध, तो ये समता सांख्य के विषय में कह दी, योग के विषय में अगर कहता हूँ, ये खास श्लोक है 38वां, अब योग विषय में निष्काम भाव से कर्म करो, ऐसे कर्म का विभाग बहुत सुंदर है, गीता का विभाग किया है बड़ा सुंदर किया, आप लोग गीता याद करो विचार विवेचन करो गहरे उतरो फिर शंका करो तो आपको मेरे को सबको लाभ होगा, ऐसे कोई शंका हो बोलो मेरी साधक संजीवनी आप देखोगे तो उसमें है सबकी प्रशंसा मिलेगी, परंतु ये नहीं होगा अभी ज्ञान योग से कर्मयोग से मुक्ति नहीं होगी, और दोनों से श्रेष्ठ है अलौकिक है भक्ति योग, ये नहीं मिलेगी पूर्ति का। तो उस समय दृष्टि नहीं थी, इतनी बड़ी टीका है ना साधक संजीवनी, उसमें ये नहीं मिलेगा, ये लौकिक है वो लौकिक है, उसमें ज्ञान नहीं था वृत्ति नहीं थी, और उसमें ज्ञान की प्रधानता मिलेगी आपको। छोटी छोटी पुस्तक मेरी जितनी है वो ज्ञान की प्रधानता की है, मेरे को चाहे भक्त मानो चाहे ज्ञान मानो, पर तो ज्ञान की प्रधानता है सब पुस्तकों में, सिद्धि साध्य में है, सहज सिद्धि है, और कई नाम है पुस्तक छोटी का, आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी पुस्तक है, उसमें ज्ञान योग की प्रधानता है, यह बहुत सरल है। सहज साधना बताइए, मैं अभी ये होता वो बताओ, सहज साधना और सिद्धि साध्य सिद्धि बताओ आपको, वो विचित्र तो ही है। आप लोग देख रहे नहीं, मैं क्या मानता हूं कि आप लोग सुन तो तत्पर हो, पर उस पर खोज करने में लगते ही नहीं, ये सुनने से खोज तो करें क्या बात है, ठीक है ये ठीक है कहां तक है, ऐसा विचार ही नहीं करते। आप में बुद्धि नहीं है ये नहीं मानता हूं मैं, आप में ऐसी योग्यता नहीं है ये नहीं मानता हूं, आप इधर ध्यान ही नहीं देते, ऐसे पढ़ाई करने वाले भी ध्यान नहीं देते पढ़ाई का, शास्त्री आचार्य हो जाए तब तक ये ठीक नहीं, व्याकरण नहीं जान ठीक, संज्ञा को भी बात नहीं जानते पूरी चार में उसकी, क्योंकि ध्यान देते ही नहीं, तो ध्यान दिए मैंने कैसे हो, परीक्षा पास होना है परीक्षा परीक्षा। अब वर्णनातीत का वर्णन पहले ही व्याघात होता है, वर्णनातीत है उसका वर्णन करते हैं। सत तत्व एक ही है, उस तत्व का वर्णन नहीं होता, क्योंकि वह मन बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है, ये तो वासु निवर्तन्ते अपरमनुसार है तैतरी से मन समेत जान वाणी तर्क सके सकल अनुमानी रामायण। यह वर्णन है वह तत्व नहीं है, ये जो वर्णन है ना वो तत्व नहीं है, और जहाँ तत्व है वहां वर्णन नहीं है, जहाँ वर्णन है वहां तत्व नहीं है, तत्व वहां वर्णन नहीं है, तात्पर्य ये निकला इसका। उस तत्व की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिए केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए ही उसका वर्णन किया जाता है, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने के लिए वर्णन है, उसका वर्णन कर दे ऐसी बात नहीं है, वो तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाएगा आपका तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे शाखा चंद्र न्याय है, तो देखो चंद्रमा वहां है, देखो उस टहनी के ऊपर ठीक सटा हुआ, देखो चंद्रमा हाँ जी कैसा, तो दादी और सटा हुआ है चंद्रमा, ध्यान हो जाता है। इस तरह से ये वर्णन है उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने के लिए, परंतु जब तक उसे लक्ष्य न करके कोरा सीख लेते हैं तत्व वर्णन नहीं वर्णन होता है, तत्व नहीं मिलता तब कोरा वर्णन वर्णन नहीं होता है, उसका लक्ष्य रख कर वर्णन करने से वर्णन तो नहीं रहता पर तत्व रह जाता है, उसका लक्ष्य करके वर्णन करते हैं तो वर्णन वर्णन तो पीछे रह जाता तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है उसका वर्णन करते करते जब वाणी रुक जाती है, उनका चिंतन करते करते जब मन रुक जाता है तथा स्वतः यह तत्व रह जाता है और प्राप्त हो जाता है, वास्तव में यह पहले से ही प्राप्त था, केवल अप्राप्ति का भ्रम था वो भ्रम मिट जाता है। अब वर्णनातीत का वर्णन करते हैं, प्रकृति जन्य कोई भी क्रिया पदार्थ वृत्ति चिंतन उस तत्व तक नहीं पहुंचता, मूल बात ये है प्रकृति जन्य कोई भी क्रिया पदार्थ वृत्ति चिंतन उस तत्व तक नहीं पहुंचता, प्रकृति से अतीत तत्व तक प्रकृति जन्य पदार्थ कैसे पहुंच सकता है, प्रकृति से अतीत तत्व तक प्रकृति जन्य पदार्थ कैसे पहुंचेगा, अतः तत्व का वर्णन नहीं होता, प्रत्युत प्राप्ति होती है, उसका वर्णन नहीं होता प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति भी अप्राप्ति अपेक्षा कही जाती है, अप्राप्ति अपेक्षा कही जाती है, वो नित्य प्राप्त है वो, अर्थात उसका अप्राप्त माना है इसलिए उसकी प्राप्ति कही जाती है। वास्तव में तत्व स्वतः सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। अप्राप्ति की जो मान्यता मात्र है, असत से जो सत मानने से, अप्राप्त को प्राप्त मानने से, अतः तत्व की अप्राप्ति तरह से लग गया है असत को सत मानने से। कारण क्या हुआ? तत्व नित्य निरंतर होते हुए भी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं भाग सत को असत मानने से और अप्राप्त को प्राप्त मानने से? संसार अप्राप्त है, आज तक संसार किसी को प्राप्त हुआ नहीं, अभी तक किसी को नहीं हुआ, फिर कभी होगा नहीं। संसार प्राप्त हो कैसे? निरंतर नाश की जा रहा है, प्राप्त कैसे होगा बताओ? संसार किसी को प्राप्त नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर ही, अब प्राप्त कैसे होगा? तो आज तक नहीं प्राप्त हुआ, उसको प्राप्त मान लिया, इस वजह से प्राप्त तत्व अप्राप्त की तरह हो गया। असत को जितनी सत्ता देंगे अर्थात महत्व देंगे, उतनी ही उसमें सत्ता दिखने लगेगी और वह तत्व अप्राप्त हो जाएगा। असत को जितनी सत्ता देंगे, जितनी महत्ता देंगे, जिसको महत्व देंगे, जितना संबंध जोड़ेंगे, उतना ही तत्व अप्राप्त मालूम देगा आपको। सही अप्राप्त दिखने पर भी यह नित्य प्राप्त है, अर्थात वह नहीं दिखने पर ही तत्व से कभी चिन्ह मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। न जानने से तत्व कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो है ज्यों का ज्यों है और आपका है सदैव है ज्यों का त्यों। यह सिद्धांत है कि प्राप्ति उसी की होती है जो सदा से प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जिस सदा निवृत्ति है। संसार की निवृत्ति निवृत्ति की निवृत्ति होती है, प्राप्ति की प्राप्ति होती है, नई बात कुछ नहीं है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य अप्राप्ति की प्राप्ति, ये आखिर होता है। तात्पर्य है कि मिलेगा वही जो मिला हुआ है, बिछड़ेगा वही जो बिछड़ा हुआ है, नया कुछ भी मिलने वाला और बिछड़ने वाला नहीं है। जयराम, ना कोई नया मिलने वाला है ना कोई बिछड़ने वाला। नया बिछड़ने वाला ही बिछड़ेगा और मिलने वाला ही मिलेगा। नया मिलेगा तो हुआ ठहरेगा नहीं, बिल्कुल ही नाश हो जाएगा, नहीं मिलेगी ठहरेगा कैसे? नई बात मिलेगी पैदा होगी तो नाश होगा, वो ठहरेगा कैसे? जितने भी भेद है सबके सब प्रकृति में असत में ही है, तत्व में किंचन मात्र भी कोई भेद नहीं है। जब प्राकृत पदार्थों की सत्ता मानते हुए उनको महत्व देते हुए उस तत्व का वर्णन करते हैं, वह तत्व केवल बुद्धि का विषय हो जाता है और उससे भेद दिखने लगता है। निश्चितपणे देखी खासी बड़ी, सभी भेद सापेक्ष होते हैं, अपेक्षा छोड़ने से कोई भेद नहीं रहता, एक निरपेक्ष तत्व रह जाता है। जैसे दिन की अपेक्षा रात है, रात की अपेक्षा दिन है, पर सूर्य में न दिन है न रात है, अर्थात वहाँ नित्य प्रकाश है। समुद्र की अपेक्षा तरंग है, तरंग की अपेक्षा समुद्र है, पर जल तत्व न समुद्र है न तरंग है। ऐसे ही गुणों की अपेक्षा से तत्व को सगुण और निर्गुण कहते हैं, सगुण की अपेक्षा सगुण, सगुण निर्गुण, या आकार की अपेक्षा से तत्व को साकार निराकार कहते हैं। वास्तव में तत्व न सगुण है न निर्गुण है, न साकार है न निराकार है। ये टिप्पणी है, मैं छोड़ दी अभी। जो ज्ञेय है उस तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा, भगवान ने कहा है ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह प्रवक्ष्यामि ठीक तरह से कहूंगा। जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह तत्व अनादि और परब्रह्म है, उनको न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। निश्चित लोग दिए तात्पर्य यह है कि उस तत्व का आदि आरंभ नहीं है और सदा से है और सबका है। कैसे है? कि सत्व सब अपर है और वह पर है, यह सत और असत है, सत है असत है, न सत है न असत है, आदि अनादि पर अपर सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो न आदि है न अनादि है, न अपर है न पर है, सत असत से विलक्षण है। उस प्रकार पर परम तत्व को ज्ञेय तत्व का जो वर्णन किया गया है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्ष्य तक लक्ष्य की तरफ वृत्ति कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में कोरा वर्णन करने में नहीं है, तत्व का लक्षण करने कोरा वर्णन करने में तत्व का लक्षण नहीं है। संतों की वाणी से भी आया है कि जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है न तुरी है न बंधन है न मोक्ष है, न स्वप्न जागे न को सुख पति न को पद तुरिया न को मोक्ष मुक्ति, तीनों बताइए। संतों की वाणी में भी ऐसा आया है कि न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरी है न बंधन है न मोक्ष है आदि आदि। कारण की सब तो सापेक्ष है पर तत्व निरपेक्ष है। अभी वो क्या कहोगे, जागृत कहोगे स्वप्न कहोगे सुषुप्ति कहोगे तुरीय कहोगे बंधन कहोगे मोक्ष क्या कहोगे। निरपेक्ष भी वास्तव में सापेक्ष की अपेक्षा से है, तत्व भी वास्तव में अतत्व की अपेक्षा से कहा जाता है, तत्व भी अतत्व की अपेक्षा से। अतः सबसे किस नाम से कहे, उस तत्व किस नाम से कहे, इसका कोई नाम नहीं है। अर्थात वहाँ शब्द की गति नहीं है, शब्द से केवल उसका लक्ष्य होता है। तत्व न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष है, न परोक्ष है न अपरोक्ष है, न छोटा है न ब्रह्म है, न छोटा है न बड़ा है, न अंदर है न बाहर है, न ऊपर है न नीचे है, न नजदीक है न दूर है, न भेद है न अभेद है, न भेदा भेद है, न मित्र है न मित्र है न अमित्र है, भिन्ना भिन्न है भिन्न भिन्न भिन्न है। कारण की ये सब सापेक्ष सापेक्ष है पर तत्व निरपेक्ष है। जैसे सूर्य में न प्रकाश है न अंधेरा है, और न प्रकाश और अंधेरा दोनों है, अंधेरे पर दोनों नहीं है। कारण की जहाँ प्रकाश है वहाँ प्रकाश और अंधेरा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। ऐसे ही तत्व में न ज्ञान है न अज्ञान है, न ज्ञान अज्ञान दोनों है, बाह्य है न भेदाभ्यंतर है, न ज्ञान है न ज्ञेय है, न प्रकाशक है न अप्रकाश है, न प्रकाश्य है और न प्रकाशक है। तात्पर्य है कि तत्व में त्रिपुटी का सर्वथा अभाव है। कारण के त्रिपुटी सापेक्ष है, तत्व निरपेक्ष है। वास्तव में जहाँ स्थित होकर हम बोलते हैं सुनते हैं विचार करते हैं वही सापेक्ष और निरपेक्ष है। अतः तत्व जानने न सापेक्ष न निरपेक्ष है। यह तत्व वास्तव में अनुभव रूप है। उसमें गीता में स्मृति में नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति भी विस्मृति की अपेक्षा है, परंतु तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा में नहीं है। प्रत्युत अनुभव रूप है। कारण की स्मृति तो विस्मृति सकती है, पृथ्वी से स्मृति कहते हैं, पर अनुभव तत्व रूप अनुभव अनुभव विस्मृति नहीं हो सकता। तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था जिस माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाती है। पहले विस्मृति हुई फिर स्मृति हो गई, तो विस्मृति पीछे हुई है तो विस्मृति भी हो सकती है। क्यों, पहले विस्मृति से स्मृति हुई, विस्मृति फिर विस्मृति हो जाएगी, हो सकती है। इसलिए तस्यात्मा न पुनर्मोहम, अर्थात जिसके जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। तो अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तत्व वृत्ति हट गई है। इसी ना यह भी साधन की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व में तत्पर से पुनी हटेगा न बिछड़ेगा तो विमुक्त होने की ज्यो का त्यों है। अभाव रूप असत को भाव रूप ही मान लेते हैं तो भाव रूप तत्व ज्यो का त्यों रहता है, रह जाएगा। छोटे छोटे पूछते हैं उनमें ऐसा भी विष्णु है। अब शुभ साधन है गाड़ी, इसमें साधन है। पहला है निर्दोषता का अनुभव, नित्य योग तथा उसका अनुभव, परमात्मा के अपनापन, जिज्ञासा और बोध, असत का नाश और सत का अनुभव, और कर्म निरपेक्ष तत्व और असत का वर्णन, और वर्णातीत का वर्णन और सुख साधन, ऐसे साध्य साधन में इसमें तीन भेद है, कारण सापेक्ष, कारण निरपेक्ष, कारण रहित। अब बोलो भगवत विश्वास कैसे बढ़े, भगवान में प्रेम कैसे बढ़े, विश्वास कैसे बढ़े? संसार का विश्वास छोड़ने से, संसार की राग छोड़ने से प्रेम हो जाएगा। राग रखो तो प्रेम नहीं होगा, संसार को आदर देने से परमात्मा निर्दर हो जाएगा। नाशवान का आदर देने अभिनय से कैसे मिलेगा, और इसमें आसक्ति होने से उसे प्रेम कैसे होगा? इस अप्राप्त को प्राप्त मानने से तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ये अप्राप्ति है संसार, निरंतर जा रहा है, अप्राप्त कैसे होगा? ये इसको प्राप्त मान लिया, अब तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? जो कभी प्राप्त हुआ नहीं, कभी प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त हो सकता नहीं, उसको प्राप्त मान लिया, क्या शरीर रहता है? एक क्षण भी रहता है क्या? एक क्षण भी शरीर रहता है क्या? प्रति क्षण नष्ट हो रहा, प्रति श्वास प्रति क्षण में नष्ट नष्ट हो रहा निरंतर। अब उसको है मान लिया तो तत्व कैसे मिले? इसको है मान लिया, ये उलझ गया। ये बात है, तो ये साध्य और साधना है दोनों ही, साधन और साध्य, कारण सापेक्ष कारण निरपेक्ष साधन और कारण रहित साध्य। साधन कारण सापेक्ष कारण दो साधन है और साध्य कारण कारण रहित है। एक अनोखी पुस्तक योगदा, इसमें वर्णन है कारण क्या है, कारण सापेक्ष कारण निरपेक्ष क्या है, कारण निरपेक्ष कारण सही में अंतर क्या है, धन से धन के दृष्टांत से कर्ण निरपेक्षता का विवेचन, कर्ण की आवश्यकता कहाँ तक है, कारण कर्ण रहित कर्ण निरपेक्ष परम तत्व, और कर्ण सापेक्ष साधन कर्ण निरपेक्ष साधन, कर्ण निरपेक्ष साधन के 11 है, कर्ण निरपेक्ष 11 प्रकरण है कर्ण निरपेक्ष के, सत असत का विवेक और विवेक की आवश्यकता, और मान्यता के परिवर्तन से मुक्ति, निषेधात्मक साधन अहंता ममता का निषेध, कर्तापन भोक्तापन का निषेध, स्वतः प्राप्त और स्वतंत्र निवृत्ति, स्वतः निवृत्ति, संसार का अभाव और परतत्व का भाव, एक देशीय सत्ता और अनंत सत्ता, शरणागति चुप साधन, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष साधन भेद, इतना विषय इसमें। देखते नहीं, ढाल नहीं करते हैं, आप में बुद्धि नहीं है, ये बात नहीं है, आप में रुचि नहीं है इधर, और रुचि वजह तो बहुत चिपक जाएगा कि भाई ये तो ठीक है। अब इतने बैठे जिनमें पूछा जाए कि कर्ण सहज साधना कितने आदमियों ने पढ़ी है, पढ़ने वाले बताओ भाई, सहज साधना कितना आदमी ने पढ़ी है? बताओ, आपने पढ़ी है? दो, वो तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, आप सुनिए नहीं, ये सहज साधना पुस्तक इसको पढ़ा है ना? तो सात आठ दस, अब इतने में 10-15-20 मान लो, सब 20 करो, कितना आदमी है बताओ, आदमी कितने हैं ये सोच दो। जब वो ध्यान ही नहीं देते क्या करें बताओ, अरे बहुत लाभ की बात है कहता हूँ, अरे सस्ती पर गीता प्रेसी पर तो सस्ती है, ऐसा है चित्र है 2 रुपये 50 पैसे, ये भी आजकल है, पहले सस्ता था, इसलिए कागज बहुत महंगा हो गया, 3 रुपये 50 पैसे इसके, साधन और साधन 3 रुपये 50 पैसे, 3.5 रुपया। जैसे ये पुट्ठा है इतना, चित्र है, मजबूत कागज है, प्लास्टिक है, ऊपर पॉलिश पॉलिश किया हुआ है, अच्छे पुस्तक है, कागज भी अच्छे हैं, पूरे पुस्तक केवल कागज मांगो नहीं, इतने कागज और पुट्ठा केवल बिना लिखा पढ़ा 60 दिन लग जाएगा, इतने में छपी हुई पुस्तक मिलती है, इतनी सस्ती है, इतनी सुगम है, तो फिर भी पढ़ती नहीं। अब 8-10-15-20 आदमी सुनो, मैंने माता सुनो 20-25 मान लो तो कितना मैंने पढ़ा। एक पढ़ने की शक्ति नहीं है, पढ़ जानता नहीं है, बात नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, ये भी जिज्ञासा नहीं है, कुमार है ये बात है। नारायण नारायण, अब शंका हो तो खुश हो गई, इसमें खूब अच्छा प्रण किया, अपनी जहां तक बुद्धि है वहां तक बंद करे मार, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, उसको बुरा नहीं मानना, अधिक कहां से लाओ, कहां से लाओ बताओ। मैं बोलूंगा तो मैं जानूंगा, इतना ही बोलूंगा, कोई नाराज हो जाए मेरे से तो मैं अधिक कहां से लाऊंगा बताओ, है ही नहीं मेरे पास। तो इसका मनन करे, विचार करे तो लाभ होगा, ऐसे मेरा विचार है।